पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें आत्मा इत्येव उपासिता इसके ऊपर विचार चल रहा है। आत्मा इत्येव उपासिता ये अपूर्व विधि नहीं है, पक्षे प्राप्तत्वात् भाष्यकार ने कहा आत्मा इत्येव उपासिता न अपूर्व विधि पक्षे प्राप्तत्वात्। एक पक्ष में प्राप्त है माने विक्षेप अवस्था में प्राप्त न होने पर भी अविक्षेप अवस्था में आत्मा प्राप्त है, उसके लिए विधान करने की आवश्यकता नहीं है, ये भाष्यकार बोल रहे थे। उसी के आगे इसी की टीका चल रही, इस पैरे की टीका है। अत्यंत अप्राप्त अर्थो ही अपूर्व विधेर, जहां विषय का अत्यंत अप्राप्त हो वहां पर अपूर्व विधि होती है। जैसे यथा स्वर्ग काम हो अग्निहोत्रम जुहयात इत्यादि, जैसे स्वर्ग काम हो ये जेता स्वर्ग काम हो अग्निहोत्रम जुहयात, स्वर्ग चाहने वाला व्यक्ति अग्निहोत्र करे, अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त नहीं है, यही वाक्य से प्राप्त है, इसको कहते हैं अपूर्व विधि। यह है अपूर्व विधि नायम तथा, यह आत्मा वैसा नहीं है स्वर्ग काम हो ये जेता अग्निहोत्र अग्निहोत्र जुहयात, स्वर्ग काम हो अग्निहोत्र जुहयात जैसा नहीं है ये आत्मा। क्यों? पक्षे प्राप्तत्वात् अविक्षेप अवस्था में समाधि आदि अवस्था में प्राप्त है, इसलिए विधान करने की आवश्यकता नहीं। पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासनस्य तस्य, जो आत्मोपासना है उसके पक्ष में प्राप्त है, प्राप्त होने से इसके अपूर्व विधि यह नहीं है, ये भाष्यकार बोल रहे हैं। ये टीका का तात्पर्य है। चार पांच छह टिप्पणी, चार में कहा अग्निहोत्र जुहयात नेदम प्रत्यक्षादि अधिगम, ये जो है ना प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है, अधिगत नहीं है ये। स्वर्ग काम हो अग्निहोत्र जुहयात ये वाक्य से ही होता है क्या, अन्य प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं है ये, ऐसे में होती है अपूर्व विधि। किंतु आत्मा प्राप्त है पक्ष में, अविक्षेप अवस्था में आत्मा प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि नहीं है। आत्मा इत्येव उपासिता ये विधि नहीं, अपूर्व विधि नहीं कहा। तस्य दर्शनस्य माने दर्शनस्य दर्शनस्य बोल दिया दो बार, आत्मा दर्शन जो होगा ना वो पक्ष में प्राप्त है, ये कह दिया। अच्छा, तत्प्राप्ति से आत्म प्राप्ति क्या है? कहते पुरुष विशेषापेक्षया विचारावसाने पष्टो भविष्यति। आत्म प्राप्ति के विषय कैसे प्राप्त होता है आत्मा, कहते पुरुष विशेष की अपेक्षा विद्वज्जनों की अपेक्षा करके प्राप्ति बता दे, सभी को प्राप्त नहीं है, प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त है आत्मा, किंतु जो ज्ञानी लोग हैं विद्वज्जन हैं उनको प्राप्त है। तत्प्राप्ति से माने आत्म प्राप्ति जो है पक्ष में प्राप्ति किस प्रकार है, कहते हैं पुरुष विशेष अपेक्षाया, पुरुष विशेष की अपेक्षा करके प्राप्ति है। विचारावसान है पष्ट, ये जो विचार चल रहा है आत्मा इतने उपासिता अपूर्व विधि है या नहीं है, ये विचार आरंभ हुआ, इस विचार की जहां समाप्ति होगी, विचारावसान है विचार की समाप्ति होगी जहां जाकर, पष्टि भविष्यति माने 233 पृष्ठ में जाकर के विचार चलेगा, लंबा विचार चलेगा पूर्व पक्ष सिद्धांत में, तो 233 पृष्ठ में जाकर के वहां जाकर के स्पष्टीकरण होगा आत्मा पक्ष में प्राप्त है। कहा तत्प्राप्ति से पुरुष विशेष अपेक्षा, पुरुष विशेष की अपेक्षा से विचारावसान, ये जो विचार चल रहा है क्या, किसके विचार, आत्मा इतने उपासित अपूर्व विधि है या नहीं है, भाष्यकार बोले अपूर्व विधि नहीं है, तो पूर्वादि बोलेगा अपूर्व विधि है बोलेगा, तो इसको लेकर के विचार चलेगा, इस विचार का जो अवसान होगा समापन होगा उस काल में 233 पृष्ठ में जाने पर ये स्पष्ट होगा, इस बात को स्पष्ट होगा माने पक्ष में आत्मा प्राप्त है करके स्पष्ट होगा। सही है, तो सात आठ नौ की टिप्पणी है। सात में कहते हैं पक्षे प्राप्ति, तत्प्राप्ति माने पक्षे प्राप्ति, एक पक्ष में आत्मा की प्राप्ति है पक्षे प्राप्ति, और पुरुष विशेष अपेक्षा माने क्या है, कहते हैं विद्वज्जन इत्यर्थ, सामान्य जन को तो अप्राप्त ही है आत्मा, प्राप्त होता है विद्वज्जनों को प्राप्त है, विद्वज्जन इत्यर्थ वहां ऐसे पंक्ति आएगी 233 पृष्ठ टीका में आएगी भाष्य के आधार पर, प्रारब्ध कर्मवशात क्षुत पिपासा दोषोद्भवात आत्मनो विस्मरणम अनात्मन स्मरणम च संभावितम विदुष इति वदन भाष्यकृत। भाष्यकार ऐसा शब्द बोलेंगे 233 पृष्ठ में जाकर के, प्रारब्ध कर्मवशात, प्रारब्ध कर्म शेष है अभी, प्रारब्ध कर्म समाप्त तो हुआ नहीं, प्रारब्ध कर्मवशात क्षुत पिपासा आदि दोषोद्भवात, भूख प्यास आदि दोष से उत्पन्न होने से, प्रारब्ध कर्म क्षय नहीं हुआ है तो भूख प्यास आदि दोष के उद्भव होने से उत्पन्न होने से, आत्मनो विस्मरण उस काल में, तो भूख प्यास आदि लगी भिक्षाटन आदि करने जाएगा आत्मा का विस्मरण होगा उस काल में, अनात्मन स्मरण वहां भोजन आदि का स्मरण होगा, अनात्म पदार्थ का स्मरण होगा, इसलिए आत्मा को पक्ष में प्राप्त कर रहे हैं, हमेशा प्राप्त नहीं एक पक्ष में प्राप्त है, विक्षेप अवस्था में प्राप्त नहीं है, माने भोजन आदि की याद ख्याल आए तो उस काल में विक्षेप है, तो प्रारब्ध कर्म बस बस प्रसाद क्षुत पिपास आदि दोष भवान, क्षुत भूख प्यास आदि जो दोष है उत्पन्न होने से, आत्मनो विस्मरणम अनात्मनम अनात्मन स्मरण से संभावितम, आत्मा का विस्मरण होना और अनात्मा का स्मरण होना संभावित है, विदुषा ज्ञानी को भी ऐसा संभावना है इति वदन भाष्यकृत, ऐसा भाष्यकार कहेंगे वहां 233 नंबर पृष्ठ में जाके बोलेंगे। ज्ञान से पक्ष प्राप्ति में विचारावसाने पश्यति भक्षति, ज्ञान का जो पक्ष में प्राप्ति है ना एक पक्ष है, विचार का अवसान हो गया, जो विचार आरंभ हो गया, आत्मा इत्यवभाषित न अपूर्व विधि सिद्धांत बोला, पूर्वादी बोलेगा नहीं अपूर्व विधि है, विचार चलेगा, ये विचार का जहां अवसान होगा 233 पृष्ठ में पूर्ण होगा जाकर के विचार, अभी तो हम 216 पृष्ठ में है, 233 पृष्ठ में इस बात के विचार के समापन होगा, तो विचार वसन कहेंगे कहा। नौ की टिप्पणी का उपसंहारात्मक टीकायाम मंत्र से, ये जो मंत्र चल रहा है इसका तद्देहांतरी अव्याकृत आशीष मंत्र चल रहा है, इस मंत्र के जो उपसंहारात्मक टीका होगी, इस विचार का जो उपसंहार जहां होगा टीका में, टीका में इस पंक्ति को कहा जाएगा, आनंदगिरि जी ऐसे लिखेंगे, भाष्यकार संक्षेप में लिखेंगे, आनंदगिरि इस ढंग से लिखेंगे टीका में, ऐसा बताया। इदानीम अब टीका में कहते इदानीम आत्मज्ञान से अभिधेयत्व ख्यापनार्थम वस्तु स्वभाव आलोचना या नित्य प्राप्ति महा, पहले तो भाष्यकार ने उठा दिया था आत्मा इत्ते उपासित न अपूर्व विधि, अपूर्व विधि न यपक्ष प्राप्तत्व, अब कहते हैं नित्य प्राप्त है आत्मा, भाष्यकार ऐसा बोलना चाह रहे हैं, यही कहना चाहते हैं। इदानीम अब इदानीम माने 10 की टिप्पणी में कहा, पूर्वम अपूर्व विधि निराशाय नियम विधि अंगीकृत्या, पहले अपूर्व विधि को खंडन करने के लिए माने नियम विधि को स्वीकार किया, पक्षे प्राप्तत्व बोला, नियम विधि स्वीकार करके भी, अब कहते हैं नियम विधि में नित्य प्राप्त है, ये कहेंगे भाष्यकार, माने ज्ञानियों को नित्य प्राप्त है। इदानीम आत्मज्ञान से अविधेयत्व ख्यापनार्थ, आत्मज्ञान विधेय नहीं है, उपास्य नहीं है, कोई विधि नहीं वहां, अपूर्व विधि भी नहीं, नियम विधि भी नहीं, परिसंख्या विधि भी नहीं, विधेयक अविधेयत्व ख्यापनार्थम वस्तु स्वभाव आलोचना, आत्मा का जो वस्तु का स्वरूप है ना उसके स्वभाव का आलोचना विचार करने से नित्य प्राप्ति महा, क्यों यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा, यही प्रमाण दे रहे हैं। एक वस्तु स्वरूप वस्तु स्वभाव आलोचना या 11 की टिप्पणी में कहा, नित्य अपरोक्ष आत्मस्वरूप विचार आया, नित्य अपरोक्ष जो आत्मस्वरूप उसको विचार करने से ये सिद्ध होता है वो नित्य प्राप्त है, तो ये पक्ष प्राप्त वाली बात भी नहीं, क्यों यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ऐसा कहा है, ये कहते हैं यथ साक्षात यह कहा माने जो साक्षात अपरोक्ष होता हो किसी के सहारा लिए बिना माने वृत्ति के बिना साक्षात अपरोक्ष होता हो वो अपना स्वरूप ब्रह्म होता है, अन्य के लिए वृत्ति की अपेक्षा है वो साक्षात अपरोक्ष नहीं है माने परंपरा से अपरोक्ष होते हैं किंतु अपना स्वरूप साक्षात अपरोक्ष होता है इसलिए उसके लिए नित्य प्राप्त है वो, भाष्यकार बोलते हैं यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। और कतमा आत्मा जनक ने पूछा या केवल जो कौन आत्मा है ये माने बुद्धि आदि संघात में आत्मा कौन, कहने पर यो एम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति ऐसा उत्तर दिया है, इत्यवादि आत्म प्रतिपादन परा भी श्रुति वीर, ये सब श्रुतियां आत्मा के प्रतिपादन करने वाले हैं, इन श्रुतियों के द्वारा आत्म विषय विज्ञानम उत्पादित, आत्म विषय विज्ञान उत्पन्न कराया गया, इसलिए वहां नित्य प्राप्त ही है, ये कहा। ठीक है, उत्पाद्यताम उक्त श्रुति वेर आत्मविज्ञानम किम तावता। पूर्वादी शंका करे कि ठीक है, उन इन श्रुतियों के द्वारा यथ साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म योयम विज्ञानमय प्राणेशु हितिर अंतर्ज्योति इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मविज्ञान पैदा करें, ठीक है। उत्पाद्यताम उक्त श्रुति हुए आत्मविज्ञानम, आत्म उन श्रुतियों के द्वारा आत्मज्ञान पैदा करे, ठीक है, किंतु किम तावता उसे क्या निकला सार, पूर्व पक्ष आया तो सिद्धांत कहते हैं, बार के टिप्पणी पहले देखें, ताबीस तत् उत्पादन आत्मज्ञान से नित्य प्राप्त हो, उत्पादन है ना आत्मज्ञान से नित्य प्राप्त हो, क्यों आया तुम, यह अर्थ है। ताभी माने श्रुति भी, जो एक साथ साथ अपरोक्षात ब्रह्म योयम विज्ञान व प्राण शुद्धि अंतर्ज्योति इत्यादि श्रुति के द्वारा तद उत्पादन है ना, माने उसके उत्पादन आत्मज्ञान के उत्पादन करके आत्मज्ञान से नित्य प्राप्त हो, क्या बताया, ठीक है, आत्मज्ञान के उत्पादन कर दिया उन्होंने, आत्मज्ञान पैदा करते हैं, किंतु उसके द्वारा नित्य प्राप्ति में क्या आया, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, या उत्तर देते हैं तत्र इत्यादि का, तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान है नैव तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि कारकादि क्रियाफलाध्यारोपणात्मिका अविद्या निवर्तिता। उसी के द्वारा ही जब आत्मज्ञान होता है, क्या है, तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान है ना, आत्मस्वरूप के विज्ञान के द्वारा तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान होगा, इस ज्ञान से तद विषय आत्मा को ही विषय करने वाले जो अनात्म अभिमान बुद्धि है, मैं मनुष्य हूं इत्यादि बुद्धि, जो अनात्मा अभिमान बुद्धि है, आत्मा में अनात्मा का अभिमान बुद्धि, वही है अविद्या, कारकादि क्रियाफल अध्यारोपण आत्मिका, कारकादि जो क्रिया फल आरोप करने वाले, कर्ता क्रिया फल आदि आरोप करने वाली जो बुद्धि है वो अविद्या है, वो निवर्तिता, उसके द्वारा निवृत्ति हो गई बुद्धि, अनात्म को बताने वाली बुद्धि निवृत्ति हो गई। ठीक है, कारक आदि इति आदि पदम तद अवांतर भेद विषय, कारक आदि में जो आदि पद आया उसके अवांतर भेद लेना, ठीक है, ननु अविद्यायाम अपनीतायाम अपि राग द्वेष आदि सद्भावाद वैधि प्रवृत्ति स्यात्, नहीं विद्वत अविदेशोर व्यवहारे कश्चित विशेष पश्वादि विश्व अविशेषादित्य न्यायादित्या। पूर्वादि शंका करता है महाराज, अविद्यायाम अपनेतायाम अपि, अविद्या हटा दी भी गई है, मान लो अविद्या हटा दिया किसी ने आत्मज्ञान के द्वारा, अविद्यायाम अपनेतायाम अपि, अविद्या के हट जाने पर भी, हटाने पर भी राग द्वेषादि सद्भाव, राग द्वेषादि तो है अभी भी, अविद्या हटने पर भी राग द्वेषादि सद्भाव, राग द्वेषादि के सद्भाव होने से वैधि प्रवृत्ति स्यात्, वैधि प्रवृत्ति विधि संबंधी प्रवृत्ति, वैधि प्रवृत्ति हो, नहीं विद्वत अविदेशोर व्यवहार एक कश्चित विशेष, ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, व्यवहार में तो कोई विशेष है ही नहीं, व्यवहार समान है ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, नहीं विद्वत अविदेशोर व्यवहार एक कश्चित विशेष, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में व्यवहार में कोई विशेषता तो है नहीं, तो वैधि प्रवृत्ति हो राग द्वेष आदि से, क्यों ब्रह्मसूत्र में लिखा है पशु आदि विश्व अविशेषा, पशु आदि के जैसे व्यवहार मनुष्य का व्यवहार ऐसे समान होता है, उनका भी खान पान रहन सहन प्रवृत्तियां इनके भी है, कोई व्यवहार में फर्क नहीं पड़ता, पशु आदि विश्व अविशेषात पशु आदि के साथ समान है मनुष्यों का भी व्यवहार, इति न्यायात माने ब्रह्मसूत्र है, इस युक्ति से पूर्वादि ने कहा कि अविद्या हटने पर भी राग द्वेष के स्वभाव होने से वैधि प्रवृत्ति हो, क्यों ज्ञानी अज्ञानी के राग माने बराबर व्यवहार समान होता है, पशु आदि भी सविशेषा सूत्र है कहा तो सिद्धांत कहते हैं तस्याम निवर्तितायाम, उस अज्ञान के निवृत्ति हो जाने पर, ये कहा ना आत्मस्वरूप विज्ञान है ना, तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि कारकादि क्रियाफल अध्यारोपण आदि का अविद्या निवर्तिता से बोल दिया, पहले निवृत्ति हो जाती है, उसके निवृत्ति होने पर तस्याम निवर्तिताया माने अविद्या की निवृत्ति होने पर कामादि दोष अनुत्पत्ति, फिर राग द्वेषादि दोष होना संभव नहीं है, कामादि दोष अनुत्पत्ति है, अविद्या किंतु जब भूल चला गया तो कार्य होगा ही नहीं, अविद्या के कार्य है राग दोष आदि। तस्याम निवृत्तितायाम कामादि दोष अनुत्पत्ति, उस अविद्या के निवृत्ति हो जाने पर कामादि दोष होना संभव नहीं है, राग दोष आदि दोष होना संभव नहीं। इसलिए अनात्म चिंता अनुपत्ति, उस काल में अनात्म चिंता हो ही नहीं सकती, अनात्म चिंतन हो ही नहीं सकते। अविद्या होती तो अनात्म चिंतन होता, अविद्या नहीं है तो अनात्म चिंतन होना संभव नहीं। परिशेष्यात आत्मचिंता, उस काल में तो परिशेष न्याय लग जाएगा, आत्मचिंता ही करेगा। जब अनात्म चिंतन नहीं होगा तो आत्मचिंता नहीं करेगा, तो नित्य प्राप्ति है, उसके लिए कोई विधि नहीं, ये सिद्धांत कह रहे हैं। एक नंबर टिप्पणी, विदुषाम कर्तृत्वादि देशतु बाध्यतानुवृत्ति अभाव, ज्ञानियों के जो कर्तृत्वादि बुद्धि होती है ना, बाध्यतानुवृत्ति से होती है, परमार्थ दृष्टि से नहीं है, बाध्यतानुवृत्ति से है, मिथ्या बुद्धि है। जैसे जली हुई रसी, रसी जैसे लगती है किंतु अब बाधित है, काम आने वाली नहीं, ऐसा समझते हैं, यही है। तो कहा टिप्पणी में होता है, विदुषाम कर्तृत्वादि दृष्टि, ज्ञानियों में जो कर्तृत्वादि बुद्धि दिखाई पड़ती है ना, वह तो बाध्यतानुवृत्ति है, भाव बाध्यतानुवृत्ति से है। ठीक है, हमें देखें बाधितानुवृत्ति मात्रात् न वैधि प्रवृत्ति, अबाधित अभिमान अंतरण तद अयोगादि भाव, सिद्धांति कह रहे हैं टीका में, बाधितानुवृत्ति होने से बाध्यानुवृत्ति मात्रात्, जो बाध्यानुवृत्ति मात्र थी न वैधि प्रवृत्ति, उसमें वैधि प्रवृत्ति नहीं होगी, बाध्यानुवृत्ति आने पर वैधि प्रवृत्ति वेद संबंधी प्रवृत्ति नहीं, विधि संबंधी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? अबाधित अभिमान मंत्रणता, अबाधित अभिमान जब तक नहीं होगा, यह सत्य है ऐसी बुद्धि नहीं होगी, तब तक प्रवृत्ति होना संभव नहीं। अबाधित अभिमानम अंतरेण, अबाधित अभिमान के बिना, तद अयोगात माने वैधि प्रवृत्ति अयोगात, अबाधित बुद्धि से होती है वैधि प्रवृत्ति, बाधित बुद्धि आने पर नहीं हो सकती है। यही है ठीक है, कहा वैधि प्रवृत्ति दो नंबर, मैंने विधि प्रयुक्त को वैधि कहा, विधि प्रयुक्त प्रवृत्ति है, ये जेता आदि जो विधि प्रयुक्त प्रवृत्ति होती है ना, वह वैधि वो नहीं हो सकती। आगे ठीक है, श्रौत ज्ञानात पूर्वम अपनी सर्वासाम चित्तवृत्ति नाम जन्मना एव आत्मचैतन्य व्यंजकत्वात् प्राप्तम आत्मज्ञानम, कहते देखो श्रौत ज्ञान होने के पहले भी, अच्छा ये छूट गया, विदुषा सुषुप्त तुल्यत्व व्यावर्त, कहते महाराज जब वैधि प्रवृत्ति नहीं करेगा तब तो सोए हुए माने सुषुप्त अवस्था के पूर्व के समय नीचे से पड़ा रहेगा वो प्रवृत्ति का अभाव होने पर, यानी ये शंका आ गई। विदुषा सुषुप्त तुल्यत्व व्यावर्त, माने जो विद्वान है ज्ञानी है वो सुषुप्त व्यक्ति के समान भी नहीं है, वो आत्मचिंतन करता रहता है, सुषुप्त व्यक्ति का तो आत्मचिंतन भी नहीं होता, माने बाह्य चिंतन ने अनात्म चिंतन नहीं करता तो फिर सुषुप्त के समान होगा, पूर्वादि ने संघ की कहा नहीं, सुषुप्त के समान भी नहीं है, क्यों? आत्मचिंतन चलता रहता है, इसका बाह्य चिंतन का अभाव होने पर भीतर चिंतन चल रहा है उसका। ठीक है, विदुषा सुषुप्त तुल्य तुम व्यावर्त थी, उसका परिशेष्यात आत्मचिंतन ही वह, जब अनात्मचिंतन नहीं हो रहा है तो आत्मचिंतन ही होगा, परिशेष न्याय लग जाएगा। ठीक है, श्रौत ज्ञानात पूर्वम अपि सर्वासाम चित्तवृत्तीनाम जन्मना एव आत्मचैतन्य व्यंजकत्वात् प्राप्तम आत्मज्ञानम, कहते देखो श्रौत ज्ञानात पूर्वम अपि आत्मज्ञानम प्राप्तम, श्रौत ज्ञान से पहले भी श्रुति संबंधी जो ज्ञान होगा तत्त्वमसि आदि सुनने के बाद जो ज्ञान, उसके पहले भी माने अभी श्रुति सुना नहीं है, तत्त्वमसि महाभाग्य सुना नहीं, तो श्रौत ज्ञानात पूर्वम पे भी श्रुति संबंधी ज्ञान को श्रौत ज्ञान कहते हैं, उस माने तत्त्वमसि आदि जन्य बाकी जन्य ज्ञान उसके पहले भी सर्वासाम चित्तवृत्ति नाम, जितने भी चित्तवृत्तियां होती है चाहे घटाकार पटाकार मठाकार जितने भी वृत्ति बनती है उनका आत्मचैतन्य व्यंजकत्वात्, आत्मचैतन्य के द्वारा व्याप्त है वो चित्तवृत्ति, आत्मचैतन्य व्यंजकत्वात्, आत्मचैतन्य के द्वारा व्यंजक होने से व्याप्त होने से प्राप्तम आत्मज्ञानम, जब वृत्तियों का वृत्ति बन रही तो आत्मा है वहां, आत्मचैतन्य के द्वारा व्याप्त है वृत्ति पहले भी, आत्मज्ञान पहले भी प्राप्त है, श्रौत ज्ञान से पहले भी आत्मज्ञान प्राप्त है, तो श्रौतेतु ज्ञान है, जब श्रौत ज्ञान होगा बाद में तुमसी आदि के द्वारा जो वाक्य सुने का स्रोत ज्ञान हो, स्मृति संबंधी ज्ञान होने पर तो नास्ति अनात्मा यदि यही निश्चय करेगा, अनात्मा नहीं है आत्मा ही है, बस ये निश्चय करेगा नास्ति अनात्मा, अनात्मा वस्तु नहीं है, नास्ति अनात्मा यदि स्फूर्ण ऐसे स्फूरित होता है आत्मज्ञान में वह नास्ति अनात्मा इति स्फूर्ण आत्मज्ञान में आत्मज्ञान ही है इति नित्य प्राप्ति में अभिप्रत्याह। इस प्रकार से नित्य प्राप्ति है माने स्रोत ज्ञान से पहले भी जितने वृत्तियां बनती थी उसका अभिव्यंजक वही है आत्म आत्मचैतन्य है, तो आत्मज्ञान है उस काल में भी, अभिव्यंजक के बिना अभिव्यंग के भी ज्ञान नहीं होता, माने प्रकाश को जाने बिना घट का ज्ञान नहीं होता, अंधेरे पे घट है प्रकाश के बिना, प्रकाश को जाने बिना घट को जानेगा, प्रकाश को भी जानेगा। तो स्रोत ज्ञान होने के पहले भी जितने भी घटाकार पटाकार पटाकार जितने वृत्तियां बनती थी संसारी वृत्ति, वहां भी आत्मचैतन्य व्याप्त है वो बुद्धि वृत्ति, इसलिए उस काल में भी आत्मज्ञान है। तो स्रोत ज्ञान हो गया जब तत्त्वमसि आदि वाक्य सुनने के बाद तब क्या होगा, तब कहा कि नास्ति अनात्मा आत्मा, ये सिद्ध हो जाएगा नास्ति अनात्मा इति स्फुरणं, ऐसे स्फुरित होने लग जाएगा अनात्मा नहीं है, आत्मज्ञानमेव नित्य प्राप्तम प्राप्तम आत्मज्ञान है, इस प्रकार नित्य प्राप्ति स्वीकार करके कहा तस्याम इत्यादि कहा, तस्माद इत्यादि कहा था टिप्पणी थी तीन चार के, तीन में कहा चित व्याप्तत्वात् चैतन्य व्यंजकत्वात् कहा था आत्म चैतन्य व्यंजकत्वात् चित व्याप्तत्वात् पूर्णम माने भानम, पहले भी भान है बाद में भी अनात्मा नहीं ऐसा भान होने लग जाएगा तो आत्मचिंतन ही है। इसलिए यहां कोई अपूर्वादी विधि कोई भी विधि नहीं, अपूर्व विधि नहीं, नियम विधि भी नहीं, परिसंख्या विधि भी नहीं, सिद्धांत नहीं, ये कहा इसलिए तस्मात कहा, तस्मात उपासनम अस्मिन् पक्षे न विधातव्यम प्राप्तत्वात्, इस पक्ष में उपासना के विधान की आवश्यकता ही नहीं, आत्मा ही तो उपासिता, उपासना विधान की जरूरत नहीं, प्राप्त है प्राप्त है आत्मा स्वतः प्राप्त है। अस्मिन् पक्षे इति नित्य प्राप्तत्व पक्ष होती, अस्मिन् पक्ष में नित्य प्राप्तत्व पक्ष में उपासना की आवश्यकता ही नहीं, नित्य प्राप्त है आत्मा, ये कहा इसमें वार्तिक है, ये देख रहा आगे आत्मा इत्येव उपासित न अपूर्व विधि रीति ही, आत्मा इत्येव उपासित न अपूर्व विधि, ये भाष्यकार ने कहा आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, इसके ऊपर में कहते हैं वार्तिक है, इतने इतने भाष्य के ऊपर आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, इसके ऊपर एतद् भाष्य तात्पर्य आविष्कार प्राणी षड वार्तिकाणी सन्ति, इतने भाष्य अंश को आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, इतने भाष्य के आविष्कार परक छह वार्तिक हैं कहते हैं षड वार्तिकाणी सन्ति, तथा ही ना पूर्व विधि रित्ते स कदाचित अभिगृह्यते सर्वदैव तु तत्प्राप्ते तथा नान्योपि कश्चन पुंव्यापार न देनत्वात् नेह संवाद्यते विधि स्व्यापारैक विषय सर्वे एत यतो विधि संस्थमनस्य पदार्थस्य पूर्वपक्षोक्ति पूर्वकः भाष्यकृत विकृतो यत्न स आविष्क्रियते धुना यथा कार्यानपेक्षस्य प्रामाण्यं वचस स्फुटम् ऐकात्म वस्तुनिष्ठस्य तथा पूर्वम् अवादिशम् लिंग प्रत्यय श्रुतेरत्र भ्रांति समुपजायते यजत्यत्यादि सामान्यात् विद्यर्थो तो विचार्यते सिद्धांतोपक्रम पूर्वम् पूर्वपक्ष प्रदर्श्यते सम्यक् निर्गात सिद्धांतो यतो व्यक्ति बला बलम इति, ऐसा छह बार भी बताया है। न अपूर्व विधि रहते ऐसा आत्मा इतव उपासित यह अपूर्व विधि नहीं है, सिद्धांत कह रहे अपूर्व विधि नहीं है ये ऐसा कदाचित विग्रह कभी भी अपूर्व विधि इसको ग्रहण नहीं, अपूर्व विधि रूप से ग्रहण नहीं कर सकते इसको आत्मा इतव उपासित को, क्यों सर्वदैव तो तत्प्राप्ति आत्मा प्राप्ति हमेशा ही है, आत्मा प्राप्ति हमेशा ही है, अज्ञान काल में भी जितने भी वृत्तियां बनती है वो वृत्ति चैतन्य के द्वारा ही व्याप्त है, जो प्रकाश को जाने बिना घट को नहीं जान सकता, जब घट को जान रहा है तो प्रकाश को भी जान रहा है, तो आत्मा पहले भी प्राप्त है स्रोत ज्ञान से पहले तत्त्वमसि वाक्य सुनने से पहले भी प्राप्त है, अब स्रोत ज्ञान होने के बाद तो फिर क्या होगा अनात्मा वस्तु नहीं है निश्चय करेगा, इतना ही करेगा तो आत्मा तो नित्य प्राप्त है, ये कहा ना पूर्व विधि रित्य ऐसा अपूर्व विधि ऐसा ना कदाचित विक्रियते, कभी भी अपूर्व विधि रूप से ग्रहण नहीं होता इसका आत्मा का, ये आत्मा इत्योपासिता अपूर्व विधि नहीं हो सकती। सर्वदेव तत्प्राप्त है, आत्मा प्राप्ति तो हमेशा ही है, तथा नान्यो भी कश्चन अन्य विधि भी नहीं है, अपूर्व विधि नहीं, माने नियम विधि भी नहीं, परिसंख्या विधि भी नहीं, नान्यो भी कश्चन विधि न, कोई भी विधि नहीं हो सकती, अपूर्व विधि नहीं, अन्य विधि भी नहीं है, नियम विधि भी नहीं, परिसंख्या भी नहीं। पुम व्यापाराधीनत्वाद आदेह संभाव्यते विधि कहते हैं, देखो विधि जो होती है ना पुरुष के व्यापार के अधीन होती है, जब ये देता स्वर्ग काम बोलने के बाद इतने से चुपचाप बैठेगा क्या, आगे इत्यादि करेगा, पुरुष के व्यापार के अधीन है विधि। पुम व्यापाराधीनत्वाद नेह संभाव्यते, जहां पर विधान होता है वह पुरुष का व्यापार होता है, आत्मा यहां पुरुष के व्यापार का अधीन नहीं है, पुम व्यापार अनधीन अत्वात, पुरुष के व्यापार के अधीन न होने के कारण यह इस यहां पर कहा आत्मा इत्युपासित, यहां इसमें न संभाव्यते विधि, विधि की संभावना होने सकती है, जहां विधि होती है वहां पुरुष के व्यापार होता है आगे, और या कोई पुरुष का व्यापार नहीं आत्मा के लिए, इसलिए यहां विधि होना संभव नहीं। स्व व्यापार ही के विषय सर्वे तो विधि, जो विधि जितने भी होते हैं पुरुष का व्यापार के अधीन होते हैं, किंतु यहां आत्मा ऐसा नहीं, इसलिए आत्मा इतने उपवासित विधि नहीं है, माने वहां लिंग लकार दिखाई दे रहा है विधि जैसा लग रहा है किंतु विधि नहीं है, ठीक कहना चाहते हैं। यहां लिंग आदि जो होते हैं अर्ह अर्थ में तो वेदांत में योग्य अर्थ में यह है। भाष्यकृत भी कृतो यत्न स आविष्कृत है धुना कहते, भाष्यकार ने बहुत प्रयत्न किया है उसी को यहां आविष्कार किया जाता है वार्तिक भावी, ठीक है। यथा कार्यान अपेक्ष प्रामाण्य वचस स्फुटम ऐकात्म वस्तुनिष्ठ से तथा पूर्वम वालिशम, कहते हैं जो उपोदघात भाष्य चला था पहले शुरू में भूमिका के रूप में उपोदघात भाष्य चला था, वहां पर कार्य अनपेक्ष प्रामाण्य वचस स्फुटम कहते हैं, पूर्वादि ने कहा था कि जो कार्यपरक नहीं होते हैं उस वचन में प्रमाण नहीं होता, जहां लिंग लोट तब्यत नहीं लगा हो आमनाय से क्रियार्थत्वात् अनर्थकम अदर्थानम ऐसा करके कहा था, तो ये जो तत्वमसी आदि में कोई लिंग लोट तब्यत आदि है ही नहीं, ऐसा उसे कोई ज्ञान नहीं, घटो अस्थि कहने से पुरुष का व्यापार होता नहीं, क्रिया होती नहीं है घटो अस्थि कहने पर, हाँ घटम आनया घटम नया लोट लगा आदि का प्रयोग करेंगे तब होगा, लिंग लोट तब्यत करने पर उसका विधि होती माने प्रामाण्य माना जाता है, क्योंकि यहां कोई प्रामाण्य नहीं है, वाक्य पूर्वादि ने कहा था सिद्धांत ने कहा था कि देखो निषेध वाक्य जब आएगा न कलंजम भक्षेत आदि वह पुरुष का व्यापार होता कि नहीं होता, उस काल में खाने के लिए तैयार था किंतु अब केवल चुप होकर बैठेगा वह व्यापार नहीं होता, किंतु न कलंजम भक्षेत ये वाक्य को मानते कि नहीं मानते, तो मानते हैं तो मानते हैं तो इसको भी मानना पड़ेगा, पुम व्यापार के बिना भी विधि मानना वाक्य में प्रमाण होता है, जैसे न कलंजम भक्षत आदि ब्राह्मणों न हंतव्य आदि जो होता है उस वाक्य में प्रमाण है, वहां तो रुकना ही है काम नहीं करना है, वहां कोई प्रवृत्ति होती नहीं है, तो माने वहां पर कोई कार्य नहीं होता, न होने पर भी उसको प्रमाण मानते हो, ठीक इसी प्रकार तत्वमसी आदि में प्रमाण है, पहले संबंध भाष्य में कहा था ये कह रहे हैं। यथा कार्य अनपेक्षा से कार्य की अपेक्षा किए बिना विधि की अपेक्षा किए बिना प्रामाण्यम बचस स्फुटम वाणियों के जो श्रुति वाक्यों के प्रामाण्य स्पष्ट है कहा, एकात्म वस्तु निष्ठस्य कौन वचन है जो एकात्म वस्तु निष्ठक जो वचन है तत्वमसी आदि वाक्य इनमें तथा पूर्वम वादि सब उस प्रकार पहले संबंध भाष्य में हमने कहा था इस बात को। लिंग प्रत्यय श्रुते अत्र यहां पर लिंग प्रत्यय सुनाई पड़ा उपासित अत्र माने आत्मा इत उपासित लिंग प्रत्यय सुनाई पड़ रहा है विद्रिलिंग प्रथम एक वचन लिंग प्रत्यय अत्र माने अस्मिन वाक्य जो आत्मा इत उपासित इस वाक्य में लिंग प्रत्यय श्रुते लिंग प्रत्यय सुनाई पड़ने से भ्रांति सम्यक उपजाते हैं यहां भ्रांति पैदा हो जाती है क्यों एजेतम है जैसे लिंग प्रत्यय है वहां विधि माना जाता है यजेता स्वर्ग काम यजेता आदि में वहां लिंग है विधि माना जाता है तो यहां भी लिंग सुनाई पड़ रहा है आत्मा इत्युपासित यहां पर भ्रांति सम्यक उपजायते, भ्रांति सम्यक प्रकार से भ्रांति यहां भी हो रही है लिंग प्रत्यय सुनने के कारण, लिंग लकार सुनाई पड़ रहा है इसलिए भ्रांति हो रही है, कहीं उपासना तो नहीं है यहां, विधि तो नहीं है ऐसा। एजेत इत्यादि सामान्यात, एजेत इत्यादि के समान है यहां भी, जैसे एजेत में लिंग प्रत्यय है वैसे यहां भी उपासित में लिंग प्रत्यय है, होने से भ्रांति सम्यक उपजाय देगा, भ्रांति सम्यक रूप से उत्पन्न हो जाती है सामान्य। विद्यर्थ तो विचारित, इसे विधि का अर्थ का विचार करते हैं यहां, और विधि का अर्थ विचार करते माने ये माने आत्मा इतने उपासित विधि है या नहीं है, विधि है तो कौन सी विधि है, अपूर्व विधि है, नियम विधि है, परिसंख्या विधि है या है नहीं, पूर्वादि बोलेगा अपूर्व विधि आदि है, सिद्धांत कहेगा नहीं है, ये विचार होगा यहां, लंबा विचार होगा इसको लेकर। सिद्धांतोपक्रमा पूर्वम पूर्वपक्ष प्रदर्शित, यहां पर कुछ उल्टा दिखाई पड़ता है, अन्यत्र आया था पहले पूर्वपक्ष आता था बाद में सिद्धांत आता था, पहले यहां सिद्धांत रख दिया आत्मा इत उपासित न अपूर्व विधि, ये कौन बोल रहे हैं, सिद्धांत ही बोल रहे हैं, पूर्वपक्ष रखा ही नहीं है यहां, पहले सिद्धांत रखा हुआ है, क्यों ऐसा किया होगा भाष्यकार ने, आत्मा इत उपासित इति न अपूर्व विधि ऐसा बोल रहे हैं, पहले यहां सिद्धांत को रखा बाद में पूर्वपक्ष आएगा यहां, ये क्यों ऐसा कहते हैं, सिद्धांत उपक्रम पूर्वम पूर्व पक्ष प्रदर्शित, सिद्धांत के आरंभ पूर्वक पूर्व पक्ष यहां रखा जा प्रदर्शन किया जाता है यहां, क्यों कहा सम्यक निर्ज्ञात सिद्धांतो यथो व्यक्ति बलाबल व्यक्ति कहते हैं, सम्यक प्रकार से जिसको सिद्धांत का पता है ना वही बलाबल को ही जान सकता है, हमारे में बल है कि पूर्व पक्ष में बल है, कौन दुर्बल है कौन प्रबल है वही जान सकता है, अपने सिद्धांत को ही नहीं जानता हो पूरा संपूर्ण रूप से तो फिर पूर्व पक्ष का अपना बलाबल को नहीं जान सकता, इसलिए आप पहले सिद्धांतों को रखा रखते हैं, आत्मा इत उपासित इति न अपूर्व विधि, यह सिद्धांत है ये कहा। टीका से देखें, तीन अभी विधि निराकरोति, तीनों विधियों का निराकरण करते हैं, अपूर्व विधि भी नहीं, नियम विधि भी नहीं, परिसंख्या विधि भी नहीं, कोई विधि नहीं यहां, आत्मा इत उपासित में कोई विधि नहीं, निराकरोति न कहा, वार्तिक में कहा था न अपूर्व विधि रित्ते कदाचित गृहते, अपूर्व विधि या उपलक्षण तीनों विधि नहीं यहां, कभी भी यहां ग्रहण विधि नहीं ग्रहण हो सकती बोल दिया। ठीक है, हमें कहते हैं अपूर्व विधिवत नियम परिसंख्या व कश्चित विधि न गृहते इति संबंध, जैसे अपूर्व विधि नहीं है नहीं हो सकती यहां, आत्मा इति उपासित अपूर्व विधि नहीं, उसी प्रकार नियम विधि भी नहीं परिसंख्या विधि भी नहीं, तीनों विधि नहीं, ये कहा। तत्र हेतु मा हेतु क्या देगा, सर्वदा ये कहा, सर्वदैव तो तत्प्राप्ते तथा नान्योपि कश्चन, कहा हमेशा ही आत्मा की प्राप्ति है, तत्प्राप्ते आत्म प्राप्त है, हमेशा प्राप्त है, इसलिए तथा नान्योपि कश्चन, अन्य विधि भी नहीं है, कोई विधि नहीं, जैसे अपूर्व विधि नहीं वैसे अन्य विधि भी नहीं, यही बताया। ठीक है, आत्मधेय सदा भावात, आत्मज्ञान हमेशा ही है, हमेशा है, माने श्रौत ज्ञान के पहले भी श्रुति तत्वशी आदि वाक्य सुनकर के जो ज्ञान होगा उसके पहले भी जितने वृत्तियां होती है चेतन से व्याप्त होती है, चेतन अभिव्यंजक है उसका, अभिव्यंजक को जाने बिना अभिव्यंग ज्ञान होता नहीं, अंधेरे में घट है, प्रकाश को जाने बिना घट का ज्ञान कैसे होगा, उस काल में भी आत्मा को जान रहा है पहले भी, श्रौत ज्ञान के पहले भी जान रहा है, और श्रौत ज्ञान काल में तो अनात्म वस्तु नहीं है ये सिद्ध कर देगा, यही है आत्मज्ञान तो है ही है, यही कहना है आत्मधेय सदा भावात, आत्मज्ञान हमेशा ही है भावात, तत्प्राप्तेर बक्षमाणत्वात, उसके आत्मा की प्राप्ति के आगे बक्षमाण है, आगे कहेंगे कैसे प्राप्त होता आत्मा, न तत्र विधि त्रयम, तीनों विधि नहीं हो सकती आत्मज्ञान में, विधि त्रय नहीं सिद्धे अर्थे विधि, सिद्ध विषय में विधि नहीं होती, आत्मा सिद्ध पदार्थ है, साध्य में विधि होती है, स्वर्ग साध्य है सिद्ध करना है उसमें विधि होती है, नहीं सिद्धे अर्थे विधि, सिद्ध विषय में विधि नहीं होती है, साध्य तन नियम, साध्य में वो नियम क्या, विधि का नियम कहा है साध्य में है, साध्य में विधि होती है, आत्मा सिद्ध पदार्थ है, ठीक है। किंच और भी बात है, ब्रह्मणि तज ज्ञाने वा त्रिविधो विधि, पूर्वादि से सिद्धांति पूछते हैं भाई तुम विधि मानते हो ना, आत्मा इत्य उपासित विधि मानते हो, ब्रह्म में विधि है या ब्रह्म के ज्ञान में विधि है, किसमें विधि मानना चाहते हो? किंच ब्रह्मणि तद ज्ञान एवं त्रिविध विधि, ये तीन प्रकार की विधियां तो तुम लोग जो मानते हो, अपूर्व विधि, नियम विधि, परिसंख्या विधि, ये किस में मानते हो? ब्रह्म में अथवा उसके ज्ञान में? इस सिद्धांत ने प्रश्न किया। किंच ब्रह्मणे ब्रह्मणि तद ज्ञान एवं त्रिविध विधि अयुक्तो ब्रह्मण, ब्रह्म में तो विधि होना संभव नहीं, सदा भावात्, ब्रह्म हमेशा ही है, साध्य के लिए विधि होती है, ब्रह्म सदा है, हमेशा है, इसके लिए विधि होना संभव नहीं, सदा भावात ये कहा। तज ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान में विधि मानोगे? कहते हैं वो विधि के अधीन नहीं है, मान वस्तु तंत्रत्वात, प्रमाण वस्तु के अधीन है वो, प्रमाण वस्तु के अधीन है, मान वस्तु तंत्रत्वात, पुम व्यापार इत्यादि कहा था। पुम व्यापार अनधीनत्वात, पुरुष के व्यापार का अधीन नहीं है ब्रह्म ज्ञान, व्यापार का अधीन नहीं, वस्तु तंत्र है, वस्तु है तो ज्ञान होगा, मान वस्तु प्रमाण जनित वस्तु जो होगा ज्ञान होगा, पुरुष व्यापार का अधीन नहीं है। पुम व्यापार अनधीनत्वाद नेह संभाव्य विधि, इस ज्ञान में भी विधि मानना संभव नहीं, ये कहा। ठीक है, प्रयत्न अनधीन भी कादाचित के ज्ञाने कुतो न विधि तथा, प्रयत्न के अधीन न होने पर भी, पूर्वादि बोलता है ज्ञान कदाचित है, हमेशा तो नहीं है ज्ञान, प्रयत्न अनधीन भी, प्रयत्न के अधीन न होने पर भी कादाचित के ज्ञाने कुतो न विधि, ज्ञान तो कभी कभी होता है ना, ब्रह्म सदा है, ज्ञान कभी कभी होता है, तो कादाचित ज्ञान में विधि क्यों नहीं? ये शंका आ गई तो कहा स्व व्यापार इत्यादि कहा था वार्तिक में, स्व व्यापार के विषय सर्वे एवं तो विधि, पुरुष व्यापार के विषय होते हैं, विधि जितने भी होते हैं पुरुष व्यापार के अधीन होते हैं, ठीक कहा था। ठीक है, ये तो यत्न साध्य धात्वर्थ मात्र विषय स्थित विषय त्रिविधो विधि, जिससे धातु का अर्थ होते एजेतम एज धातु होता है, धात्वर्थ, धात्वर्थ मात्र विषय, धात्वर्थ एजन करना, यह अर्थ आएगा, धात्वर्थ मात्र विषय स्त्रीविधो की विधि, तीन प्रकार की जो विधियां हैं वो धात्वर्थ मात्र को विषय करते हैं, विषय करते हैं, कहा। अतो ज्ञाने मानव वस्तुतंत्रे, ज्ञान जो है प्रमाण वस्तु के अधीन है, प्रमाण वस्तु के अधीन होने से, प्रमाणजन्य वस्तु के अधीन होने पर मानव तंत्रे उसमें न सो अस्ति विधि, स माने विधि नास्ती, विधि नहीं हो सकती, वस्तुनि तज्ज्ञाने वा विधि असंभवस्य उक्तत्व उक्त न्यायेन, वस्तु में भी नहीं, आत्मा वस्तु में भी विधि नहीं, उसके ज्ञान में भी विधि नहीं, वस्तुनि तज्ज्ञाने वा, वस्तु माने आत्मा वस्तु, उसमें भी विधि नहीं और ज्ञान में विधि नहीं, विधि असंभवस्य उक्त न्यायेन सिद्धत्वात्, पूर्वोक्त युक्ति को खंडन हो गया, दोनों में विधि नहीं हो सकती है, सिद्धत्वात् किम उत्तरेण विधि विचारेण, फिर आगे विधि का विचार क्यों करना, पूर्वादि की शंका है, आत्म वस्तु में भी विधि नहीं है, उसके ज्ञान में भी नहीं, जब बात हो गई फिर आगे विचार, आगे के ग्रंथ से विचार क्यों करना चाहते आप, शंका आ गई तो कहा समस्थेमने इत्यादि कहा, समस्थेमने सही पचार्थ से पूर्वोक्षिप्त पूर्वकार, आगे के विचार के द्वारा इसी को सिद्ध किया है, आत्मा में भी विधि नहीं, आत्मज्ञान में विधि नहीं, आगे जो विचार आएगा इस विचार के द्वारा यही ठीक सिद्ध किया है, भाष्यकृत भी कृत, भाष्यकार ने इस प्रकार से विचार किया है, इसको सिद्ध किया है, यत्न स आविष्क्रियते तो ना, उसको अभी आविष्कार किया जाता है, भाष्यकार ने कहा है उसी का आविष्कार किया जाता है, कहा। ठीक है, उत्तरो विचार रूपो ग्रंथो ज्ञान विधि असंभवम दृढ़, आगे जो विचार रूप ग्रंथ आएगा, माने 16-17 पृष्ठ आएगा, विचार चलेगा इसका, विधि है कि नहीं है, विचार चलना है, वो किसके लिए है, कहते हैं उत्तरो विचार रूपो ग्रंथो, आगे जो विचार रूप ग्रंथ है, विचार स्वरूप ग्रंथ आ रहा है, वह ज्ञान विधि असंभव दृढ़ मित्र, ज्ञान विधि में असंभव है, यह दृढ़ करने के लिए, ज्ञान में विधि नहीं हो सकता, इसके लिए ननो ब्रह्मणे तज्ज्ञाने च सर्व प्रकार विधि असंभवस्य संबंध ग्रंथे सिद्धत्वात् अत्रापि तस्य उक्तौ पुनरुक्ति इति आशंक्य संबंध उक्तम अनुवदति, पूर्वादि शंका करता महाराज, ये बात तो पहले भी बताया, संबंध ग्रंथ में बताया था, ननो ब्रह्मणे तज्ज्ञाने वा, ब्रह्म में अथवा उसके ज्ञान में सर्व प्रकार विधि असंभव है, तीनों प्रकार की जो विधियां हैं उसका असंभव जो है वह उसका संबंध ग्रंथे सिद्धत्व, संबंध ग्रंथ में सिद्ध था, ये बातें संबंध ग्रंथ में बताया गया था, माने 12 पृष्ठ में इस बात की चर्चा हुई थी। ज्ञान में भी विधि नहीं, ब्रह्म माने ब्रह्म में भी विधि नहीं, 12 पृष्ठ में सिद्ध किया था भाष्य में। अत्रापि तस्यैव उक्तो, फिर अभी भी उसी को बोलना है ब्रह्म में भी विधि नहीं और ब्रह्म ज्ञान में विधि नहीं कहने पर पुनरुक्ति होगी, जब संबंध ग्रंथ में सिद्ध हो चुका है, द्वादश पृष्ठ में बात चर्चा आ चुकी है, फिर दोबारा उसी को बोलना ब्रह्म भी विधि नहीं तो पुनरुक्ति होगी, ये शंका आ गई। तो शंका आने पर ही कहते हैं संबंध उत्तम अनुवाद, संबंध ग्रंथ में जो कहा था उसका अनुवाद करते हैं सिद्धांत, वहां दूसरे प्रकार से विचार किया था या दूसरे प्रकार से विचार कर रहा है ये बोलना चाहते हैं, ये पुनरुक्ति नहीं। क्यों? यथा कहा, यथा कार्य अनपेक्ष प्रामाण्यम वचस स्फुटम, जो कार्य अनपेक्ष वस्तु होते विधि की अपेक्षा नहीं रखते हैं जो, वह प्रामाण्य उन वचनों का जो प्रमाण में स्पष्ट है, ऐकात्म वस्तुनिष्ठ से जो ऐकात्म वस्तुनिष्ठ वचन है उनमें भी प्रामाण्य है, जैसे निषेध वाक्य में प्रामाण्य मानते हो तुम लोग उसी प्रकार तत्वशी आदि में प्रमाण है। निषेध वाक्य में आगे विधि नहीं, क्रिया नहीं होती है, क्रिया न होने पर भी प्रमाण मानते हो तुम, निषेध वाक्य जो आते हैं उसमें क्रिया नहीं करते होते, क्रिया के लिए उद्यत था, नकार लग गया चुप हो जाता है, तो जैसे वो प्रमाण्य है प्रमाण होता है उसी प्रकार ऐकात्मनिष्ठ वाक्य में प्रमाण है, ये सिद्धांत ने कहा था और संबंध का पूर्वम अबादी से पहले ऐसा कहा था ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं कार्य असंस्पर्शी नाम वेदांत वचसाम, कार्य को छूने वाला नहीं जो कार्य का असंस्पर्श करने संपर्क नहीं कार्य के साथ, ऐसे जो वेदांत का वचन है कार्य गिराम विभ, जैसे कार्य गिरा होते हैं कार्य करने वाले विधवा के एजेता आदि होते हैं उस प्रकार कार्य वचनों के समान, गिरा माने वचन, कार्य वचनों के समान अकार्य शुद्ध सिद्धे वस्तु ने, जो अकार्य शुद्ध है सिद्ध वस्तु है ब्रह्म उसमें वस्तु ने मानवत्म अतिस्फुटम प्रमाण अति स्पष्ट है, इति एतावन मात्रम संबंध ग्रंथे समधिगतम इत्यर्थ, संबंध ग्रंथ में इतना ही जाना गया, जैसे कार्यपरक वाक्य में जैसे प्रामाण्य है ऐसे अकार्यपरक वाक्य जो सिद्ध वस्तु को कथन कर रहे प्रामाण है, ये इतना सिद्ध किया था वहां, इतना ही है। उत्तर से अपनरुक्त अर्थ महा, आगे जो अभी यहां पर फिर दोबारा विचार करने जा रहे हैं ब्रह्म विधि नहीं ब्रह्म ज्ञान विधि नहीं बोलना जा रहे हैं, इसका तात्पर्य बताते हैं, इसी को बताते हैं लिंग प्रत्यय, यहां पर वह लिंग नहीं सुनाई पड़ा था या लिंग प्रत्यय सुनाई पड़ा, यहां आत्मा इत्य उपाशीत उप आशीत आशोपेशन धातु लिंग लगा प्रथम बता एक लिंग प्रत्यय श्रुतेर अत्र भ्रांति उपजाएते एजेत इत्यादि सामान्याद विद्यार्थ तो विचारित, यह विधि का अर्थ विचार करना पड़ेगा यहां, क्यों लिंग सुनाई पड़ रहा है यहां, इसलिए जैसे एजेत में लिंग है उसी प्रकार यहां भी लिंग है, कहीं यह विधि तो नहीं है, इसके लिए यहां विचार करना जरूरी है, आगे विचार इसके लिए होगा। एक आना है एजेत इत्यादि सामान्याद, एजेत इत्यादि के साथ समता है इसकी, एजेत में भी लिंग है और उपासित में भी लिंग है, समान होने से लिंग प्रत्यय अत्र माने इस आत्मा उपवासित में भ्रांति सम्यक हो जाती, भ्रांति हो जाती है यहां, वहां जैसे लिंग सुनाई पड़ा यहां भी लिंग है, वहां विधि होता है तो यहां भी विधि होगी, ऐसे शंका आ सकती है इसके लिए, और तो विचार ये इसलिए विचार किया जाता है, कहा ठीक है। आत्मा उपवासित इत्यत्र ये वाक्य आया आत्मा उपवासित, यहां विधायक पद सर्वणात्, विधायक पद है लिंग लकार है विधायक पद सर्वात, एजेत इत्यादि ना सादृश्यात, एजेत के समान है ये, जैसे एजेत विधायक प्रत्यय यहां भी विधायक प्रत्यय सादृश्यात, समान होने से तत्र यागादो विधिवत, जैसे वहां यागादि में विधि होती है, एजेत सुनने पर यागादि कर्म करने लगेगा विधिवत, यहां भी वस्तु ने तज्ञाने व विधि इति भ्रांत प्राप्त आयाम, यहां भी आत्मा इति उपासित, यहां भी वस्तु में अथवा उसके ज्ञान में, या तो आत्मा वस्तु में या उसके ज्ञान में विधि इति भ्रांतो प्राप्त, ये भ्रांति प्राप्त हो गई एजेत के साथ साथ सदृश होने के कारण प्राप्त आयाम, विधि पदस्य अर्थो अपूर्वो नियमो अन्यो वा, विधि पद का अर्थ क्या करना है, अपूर्व विधि करना, नियम विधि करना, अथवा अन्य माने परिसंख्या विधि करना, इति विचार्य विचार करके निरस्यते, तीनों विधि नहीं हो सकती करके निषेध करेंगे, पहले विचार करके एक एक विधि के बारे में उसके बाद निषेध करेंगे, निषेध करेंगे विधि नहीं आत्मा इत्य पुरुषादि विधि नहीं ये बोलेंगे, अतो भ्रांति निवृत्तिया वाक्य से वस्तु पर तुम निश्चितव्यम, इसलिए भ्रांति की निवृत्ति के द्वारा वाक्य जो है आत्मा इत्युपासित जो वाक्य है इसका वस्तु परत्वम निश्चितव्यम, वस्तु परक है वाक्य, विधि परक नहीं, ये निश्चय करना चाहिए, इसके लिए आगे विचार करेंगे। नो पुनरुक्ति अभावे भी ठीक है, पुनरुक्ति नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार हो गया। पहले वाले में जैसे माने आप साध्य के लिए प्रमाण मानते हो, सिद्ध वस्तु में भी प्रमाण है, जैसे निषेध वाक्य प्रमाण मानते हो, क्रिया नहीं होती निषेध वाक्य सुनने के बाद, तो क्रिया के लिए उद्यत होता है न कलंजम भक्षत ब्राह्मण न हंतव्य, उपराम हो जाता है, वह क्रिया नहीं होती है, तो उसको जैसे प्रमाण मानते हो तुम, इसी प्रकार यहां भी प्रमाण माना जाएगा, माने सिद्ध वस्तु में बताने वाले वाक्यों में प्रमाण माना जाएगा। क्रिया परक न होने पर संबंध ग्रंथ में इतना कहा था, ये कहना है। नो पुनरुक्ति अभावे भी, पुनरुक्ति न होने पर भी पूर्वादि कहता है प्राप्ति पूर्वकत्वाद निषेधस्य, निषेध जो कर रहे हैं आप आत्मा इत्येव उपासित न अपूर्व विधि, इति न अपूर्व विधि बोल रहे हैं, तो माने प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, पहले निषेध कर रहे हैं आप, प्राप्ति तो दिखाया ही नहीं, पूर्व पक्ष दिखाया नहीं, अपने आप बोलने लगे आत्मा इत्येव उपासित इति न अपूर्व विधि, प्राप्ति पूर्वक निषेध होता है, पहले कैसे निषेध किया आपने, ये शंका है। ननो पुनरुक्ति अभावे भी प्राप्ति पूर्वकत्वा निषेधस्य, निषेध जो होता है प्राप्ति पूर्वक होता है, इसलिए पूर्वम पूर्व पक्षम प्राप्य, पहले पूर्व पक्ष को प्राप्ति करवाना चाहिए, प्राप्त करवा करके पहले पूर्व पक्ष प्राप्त करवा कर उसके बाद पश्चात उत्तर पक्ष वाच्य, बाद में सिद्धांत पक्ष बाद में कहना चाहिए, तत्र यथोक्त क्रम अतिक्रम, या उल्टा हो गया है, या पहले सिद्धांत को रख दिया, जो पहले पूर्व पक्ष दिखा करके सिद्धांत रखना चाहिए, किंतु या पहले सिद्धांत अतिक्रम करने में भाष्यकार से कोई हेतु, इस भाष्यकार का क्या कारण है, क्यों भाष्यकार ने ऐसा किया, पूर्व पक्ष रखे बिना सिद्धांत को पहले कैसे बता दिया, यदि पृच्छति ऐसा पूछता है, क्या पूछा तो सिद्धांत उपक्रमा पूर्वम पूर्व पक्ष प्रदर्शित है, नियम तो यह सिद्धांत पहले रख, पहले क्यों ऐसा किया गया, पहले पूर्व पक्ष रखना चाहिए बाद में सिद्धांत, या सिद्धांत पहले रख करके पूर्व पक्ष क्यों किया, ये प्रश्न आया तो उत्तर देंगे, ठीक है प्रदर्शित है पश्चात, ये लगाना सिद्धांत उपक्रमा पूर्वम पूर्व पक्षम प्रदर्शित है पश्चात, या ऐसा पीछे पूर्व पक्ष दिखाया जा रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, पहले पूर्व पक्ष कहना चाहिए बाद में सिद्धांत, या उल्टा क्यों किया, प्रश्न उठा, उत्तर देते हैं। पूर्वोत्तर पक्ष और व्यत्यय से भाष्यकृतो अभिप्राय महा, पूर्वोत्तर पूर्व पक्ष और सिद्धांत में जो व्यत्यय हो रहा है, यहां पहले सिद्धांत बाद में पूर्व पक्ष आने वाला है, पहले सिद्धांत रखा हुआ है, जो व्यत्यय में भाष्यकार का अभिप्राय बताते हैं, क्या अभिप्राय है, सम्यक भाष्यकार ये मानते हैं, जो सम्यक प्रकार से अपने सिद्धांत को जो जानता होगा ना, वही पूर्व पक्ष का उत्तर दे सकता है, इसलिए पहले सिद्धांत रखना जरूरी था, ये बोल रहे पूर्व पक्ष बोलेगा विधि है, बोलेगा पहले सिद्धांत हमारे में विधि नहीं है, पक्का हो जाए तो फिर आगे विधि का निषेध करेंगे, यही है एक सम्यक कहा, सम्यक निर्गात सिद्धांत हो यह तो व्यक्ति बलाबलम, ये कहा सम्यक प्रकार से निर्गात है सिद्धांत जिसको, वही व्यक्ति बलाबल को जान सकता है, कौन दुर्बल है कौन प्रबल है जान सकता है, ये कहा ठीक है। पुरुषो ही समधिगत सिद्धांत, जो पुरुष होगा ठीक ठीक सम्यक प्रकार से अधिगत हो गया सिद्धांत जिसको, व्यक्ति अपना सिद्धांत पूरा पूरा जानता है, जो व्यक्ति समधिगत सिद्धांत ये सिद्धांत ऐसा होता हुआ पूर्वोत्तर पक्ष और बलाबलम आकलयितुम अलम, पूर्व पक्ष और सिद्धांत दोनों के बलाबल, बल कौन किधर बल है किधर दुर्बल है, बलाबल को आकलयितुम अलम विचार करने में समर्थ होता है, तेना इसलिए आरव सिद्धांत वचन अविरुद्ध, इसलिए भाष्यकार ने जो सिद्धांत वचन पहले रख दिया आत्मा इत्य उपवासित न अपूर्व विधि, ये अविरुद्ध नहीं विरोध नहीं है अविरुद्ध है। आगे और भी दूसरे प्रकार के भाष्य के उद्यते अब यद साक्षात इत्यादि प्राप्तत्वात इति अंतस्य भाष्यस्य तात्पर्य बाहुर द्वाभ्याम वार्तिकाचार्य तथा ही, जो यद साक्षात अपुरुषात ब्रह्म से लेकर के आगे प्राप्तत्वात है दाया पृष्ठ प्राप्तत्वात अंतिम है, यहां तक के भाष्य को लेकर भाष्य का वार्तिकार दो वार्तिक बताते हैं, इस भाष्य के ऊपर दो वार्तिक लिखते हैं, एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कथमा आत्मा योयम विज्ञान व इत्यादि लेकर प्राप्तत्वात, यहां तक के भाष्य में दो वार्तिक लिखते हैं, वार्तिकार ही बोल रहे हैं। यथ साक्षात इत्यादि प्राप्तत्वात इति अंतस्य भाष्यस्य, यथ साक्षात लेकर के प्राप्तत्वात तक भाष्य को इसमें तात्पर्य तात्पर्य बताते हैं। और द्वाभ्याम दो वार्तिक के द्वारा वार्तिकाचार्य तथा ही कहा, नित्य प्राप्ति में यह चष्टे विद्यर्थापनुत्सया अप्राप्तांशानुपात्येवं सर्वे एवं विधिर्यतः पाक्षिकोपासना प्राप्तिर नित्याभेति च लिंगतः विवक्षिता भाष्य कृतो नित्य प्राप्ति रितिक्षते। कहते हैं यद साक्षात इत्यादि क्या बोलते हैं, वो बिना अंतर वृत्ति के अंतर के जो साक्षात अपरोक्ष होता है आत्मा है। आत्मा के लिए किसी ज्ञान वृत्ति आदि की आवश्यकता नहीं है, तो साक्षात प्राप्त है, वो नित्य प्राप्त है, इन वाक्यों विषय सिद्ध होता है। यद साक्षात इत्यादि प्राप्त प्राप्त होने से नित्य प्राप्ति में या चष्टे, यहां जो यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि शब्दों का नित्य प्राप्ति कहा जाता है, नित्य प्राप्त है आत्मा किसी अन्य के साधन से नहीं, नित्य प्राप्ति में आचष्टे विद्यर्थ अपनुत्सया, विधि विषय को हटाने के लिए कोई विधि नहीं हटाने के लिए यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म आदि कहा जाता है। अप्राप्तांशुनुपाति एवं एवं सर्वे विधिरत, जितने भी विधि होते हैं ना, चाहे वो माने कोई भी विधि हो, चाहे वो अपूर्व विधि हो, चाहे नियम विधि हो, चाहे परिसंज्ञा विधि हो, अप्राप्त अंश को अनुपाती होते हैं, अप्राप्त अंश में विधि होते हैं। सर्वे एवं विधि रहते, विधि तो सब अप्राप्त अंश होते हैं, या प्राप्त है पहले से आत्मा, यद साक्षात प्राप्त है, वहां विधि की आवश्यकता नहीं। पाक्षिक उपासना प्राप्ति नित्यावा लिंगत, यहां जो लिंग आ गया है उपासित, क्या आ गया, उपासित पद आया है, विद्रिलिंग है, तो अन्य जैसे एजेता में होता है वैसे यहां भी है, तो उपासना नित्य प्राप्त है या पाक्षिक है, ये प्रश्न उठा। पाक्षिक उपासना प्राप्ति नित्यावा, नित्य प्राप्त है कि, क्योंकि यहां पर उपासित पद के द्वारा शंका हो गई, पाक्षिक है अथवा नित्य है लिंग होने से। विवक्षिता भाष्यकृत और नित्य प्राप्ति विवक्षित है, भाष्यकृत को क्या विवक्षित है, नित्य प्राप्त ही इष्ट है, ये कहना है। ठीक है, ज्ञाने विधित्रय निराश इच्छया, ज्ञान में आत्मज्ञान में तीनों विधि की खंडन करने की इच्छा से तस्य नित्य प्राप्तिम अत्र भाष्यकारो वदति, तस्य माने ज्ञान से नित्य प्राप्तिम अत्र वदति, यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि शब्दों के द्वारा भाष्यकार नित्य प्राप्ति कहते हैं। नित्य प्राप्तत्व भी ज्ञान से कथम विधित्रय होगा, तत्र पूर्वादि बोलता है महाराज नित्य प्राप्त होने पर भी ज्ञान में तीनों विधि का अयोग्यता कैसे, तीनों विधि क्यों नहीं हो सकते, प्रश्न आया तो कहा अप्राप्तांशानुपात्य एवं सर्वे एवं विधि रहता, सारे विधियां क्या करते हैं, अप्राप्त अंश को लेकर के होते हैं या नित्य प्राप्त है, इसे विधि की आवश्यकता नहीं। अपि शब्द पर्याय सर्व एवं इति अपकार, सर्वे एवं जो अपकार है ना, अपि शब्द का पर्यायवाचक है वो, माने अप्राप्त अंश अनुपात एवं सर्व सर्वे अपि विधिर्यतः, वह एवं अर्थ अपि है, ये कहा। अतो नित्य प्राप्त ज्ञान है न कश्चित विधि रहती है, इसलिए आत्मज्ञान नित्य प्राप्त है कि साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से नित्य प्राप्त है अधिकारी को, इसलिए कोई विधि हो नहीं सकती, ये कहा। यद साक्षात इत्यादि भाष्य ज्ञान से नित्य प्राप्ति विवक्षिता इति कुतो अवगमित, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि के भाष्य में भाष्यकार को ज्ञान में नित्य प्राप्ति है, ज्ञान कैसे विवक्षित है, कैसे जाना जाता है, ये बात ये प्रश्न उठा तो कहते हैं पाक्षिकी उपासना प्राप्ति नित्यावा इति लिंग, तो लिंग आ गया उपासित पद आया, इसलिए विचार हो रहा कि पाक्षिकी है या नित्य है, विचार होगा भाष्यकार कहेंगे नित्य है, नित्य प्राप्त है। आगे अगले पृष्ठ में यहां तिष्ठत्व तावत आने वाला है, तिष्ठत्व तावत पाक्षिकी आत्मोपासन प्राप्ति नित्यावा, आत्मोपासना की प्राप्ति पाक्षिकी है नित्य है वो रहने दो, अपूर्व विधि है पूर्वादि आएगा उसके ऊपर भाष्य क्या कहते हैं, तिष्ठ तथावत इत्यादि 218 पृष्ठ में भाष्य आने वाला है। तिष्ठ तथावत पाक्षिकी है चाहे नित्य है वो रहने दो, उस बात को है अपूर्व विधि है, चाहे पाक्षिकी है तभी अपूर्व विधि है, चाहे नित्य है तभी अपूर्व विधि है, पूर्वादि कहेगा वह तिष्ठतावतीद भाष्य नित्यावा प्रयोग सामर्थ्या वहां नित्यावा इत्यादि प्रयोग सामर्थ्य से पूर्व भाषण ज्ञान से नित्य प्राप्ति विवक्षता दिखाती। पूर्व भाष्य से क्या सिद्ध होता है कि ज्ञान में नित्य प्राप्ति विवक्षित हो जाती, क्यों वो बोलता है चाहे नित्य हो चाहे नैमिक हो उसे रहने दो, ऐसा बोलेगा अभ्रुविधि वो बोलेगा। उससे भाष्य से सिद्ध होता है कि पहले ज्ञान में नित्य प्राप्त, पहले भाष्य के द्वारा ज्ञान नित्य है ये सिद्ध होता है। इतस्य विदुषो न वैदिक प्रवृत्ति इत्याहो, इस हेतु से भी ज्ञानी को वैदिक प्रवृत्ति विधि संबंधी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? यदा ज्ञानात् प्रवृत्ति या तज्ञाने सति सा कुतः नहीं हापास्त निद्रोपी सुप्तवत् स्वप्ने विक्षते यद्य अस्य स्वतो रूपम न तत्प्राप्तौ अपेक्षते क्रिया मोह निमित्तत्वात् तदपेक्षा कर्तपन्नवे न तसमोह विद्वस्तौ यथा वस्तुपबोधत समर्थमन्यत पश्याम क्रियाकारक रूपकम्। ये कहते हैं कि यद्धि यस्य स्वतो रूपम, जिसका जो स्वयं अपना स्वरूप होगा, यद्धि यस्य स्वतो रूपम न तत् प्राप्त हो पश्यते, अपने रूप को प्राप्ति के लिए किसकी अपेक्षा नहीं होती है। अजी अच्छा अच्छा, यदा ज्ञानात्, यदि ज्ञानात् प्रवृत्ति या तज ज्ञान है सती का साक होता, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति होती है उसका ज्ञान होने पर प्रवृत्ति कहां होगी? आत्मा के अज्ञान से प्रवृत्ति होती है, आत्मज्ञान होने पर प्रवृत्ति कहां होगी? इसलिए कोई विधि नहीं हो सकती, प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यही है कारण। यदि अज्ञानात्, जिसके अज्ञान से प्रवृत्ति या प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति होती है जिसके अज्ञान से जो प्रवृत्ति होती है, तज ज्ञान है सती, उसका ज्ञान होने पर साक होता, साब माने प्रवृत्ति कुता, कैसे प्रवृत्ति होगी? नहीं अपास्त निद्रोपी सुप्त स्वप्न वीक्षते, जैसे अपास्त निद्रा नेत्रा हट गए जिस व्यक्ति को, वो सोया हुआ पुरुष के समान स्वप्न नहीं देखेगा, वो जो निद्रा से जग चुका है वो व्यक्ति, जैसे स्वप्न वाले पड़ा हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, सोया हुआ व्यक्ति उस प्रकार स्वप्न नहीं देखेगा, ऐसी है। अज्ञान से जो जग गया फिर अज्ञान के कार्य प्रवृत्ति कैसे होगी? इसके लिए दृष्टांत दिया, नहीं अपास्त निद्रोपी, जिसका निद्रा अपास्त हो गया, नष्ट हो गया निद्रा, ऐसे व्यक्ति भी जिसने निद्रा को समाप्त कर दिया वो व्यक्ति भी सुप्तवत स्वप्न विक्षते, स्वयं व्यक्ति के साथ स्वप्न देखेगा वो नहीं इक्षते, नहीं देख सकता। यदि ऐसे स्वतः रूप, जो जिसका स्वतः रूप होगा, स्वयं अपना स्वरूप होगा, न तत् प्राप्त हो अपेक्षा, उसके प्राप्ति के लिए अपेक्षा नहीं होती है, जो अपना स्वरूप होगा उसको प्राप्ति के लिए अपेक्षा नहीं होती है। क्रियाम अपेक्षा, क्रिया न अपेक्षा, क्रिया की अपेक्षा नहीं होती, वहां विधि की अपेक्षा नहीं होती है। क्रिया मोह निमित्त, क्रिया जो है ना वो तो अज्ञान के कारण है। अपेक्षा कर्तृ अपन्नवे, माने ज्ञान की सिद्धि के लिए, माने कर्तापन के अपलाप करने के लिए, कर्तृत्व आदि अपलाप करने के लिए क्रिया की अपेक्षा होती है, ये कहा है। न तो समूह विध्वस्त यथा वस्तु बबोधता, माने सम्यक प्रकार से जिसका मोह ध्वस्त हो गया, ज्ञान ध्वस्त हो चुका है, यथा वस्तु अवबोधता, जिसको ज्ञान अपना स्वरूप का ज्ञान हो चुका है, ऐसा जो व्यक्ति होगा उसका समर्थम अन्यत पश्याम क्रियाकार गुरुकम, कोई अन्य को हम समर्थ नहीं समझते, क्रियाकार गुरु जो भी होते हैं उनको हम समर्थ नहीं समझते, ऐसा कहा। इसके टीका फिर देखेंगे, समय हो चुका है, यह रखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।